Wijncast met Dennis van den Buis. Welkom bij de allereerste Wijncast, een podcast voor liefhebbers van een goed glas en een goed verhaal, want over wijn vallen wel wat fijne verhalen te rapen. En om te beginnen ben ik naar Oost-Vlaanderen getrokken, naar Berlare, want daar ergens tussen de velden en de Scheldebocht ligt een klein kasteeltje en de eigenaar heet Karel de Gucht. De Gucht, voormalig EU-commissaris voor Handel, minister van Buitenlandse Zaken, partijvoorzitter voor Open VLD. Dat moet ik u niet vertellen, want ik ben hem dan ook geen vragen over de politiek gaan stellen, wel over zijn passie voor wijn. Want sinds enkele jaren heeft Karel de Gucht in Toscane een eigen wijndomein, La Macinaia, in de Chianti-streek. En dus is de vraag logisch om mee te beginnen. Hoe is Karel de Gucht daar in godsnaam terechtgekomen? Ja, omdat ik wou wel iets in het buitenland doen, maar om daar dan gewoon te gaan zitten, enfin, daar ben ik niet voor geschikt. Dus ik dacht, ik moet daar een activiteit ontplooien. Ik ga daar iets opzetten. En dan dacht ik toch al zeer sterk in de richting van wijn en ook van olijfolie, van natuurlijke producten. En om die ook te gaan verbouwen op een natuurlijke manier. Hè. Dus alles wat wij doen, de wijn, ook de olijfolie, is volledig biologisch. Echt geen zin om met pesticiden en dat soort dingen te werken. Dus dat wou ik doen. En kunt u je afvragen, hoe komt dat eigenlijk wel? Omdat ik ben, zoals heel veel Vlamingen trouwens, hè, van boerenafkomst. Mijn vader is zelf tot zijn 40 jaar landbouwer geweest en is dan een ander beroep gaan uitoefenen. Ik ben zelf vergroeid met het land, vind ik, denk ik. Zo voel ik het in ieder geval aan. En dus wilde ik iets doen met land, met grond en wat uit die grond te halen is. En als je dat dan in Italië doet, dan kan je daar beter druiven uit de grond halen. Hè, en daar wijn van maken dan bijvoorbeeld aardappelen te gaan planten. Ik bedoel, daarvoor moet je niet naar Italië gaan natuurlijk. Nee. En wat was er eerst uw aankoop in Toscane van het domein? Of bent u doelbewust op zoek gegaan naar een plek waar u die wijn kon bouwen? Ja, zeker. Ik ben op zoek gegaan naar een stuk grond, hè, waar je dus inderdaad wijnhaarden kon aanleggen en die ook in een goede appellatie zitten. Hè, want je mag op veel plaatsen in Italië natuurlijk wijn aanleggen, maar je moet ook een wijn trachten te maken die verkoopbaar is. Hè, dus een Chianti Classico Gallo Nero, dus het kerngebied van de Chianti, dat leek mij een goed idee om het daar te doen. Je mag overal op alle heuvels bijna wijn telen. En daarom is die wijn ook niet slecht, hè? Pas op. Maar je moet een appellatie hebben als je dat wilt vermarkten, als je dat op een bepaald ogenblik verkopen. Chianti Classico, waarom heeft u dan daarvoor gekozen? Is dat een wijn die u al lange tijd graag dronk? Wel, dat is natuurlijk de wijn van Toscane. Naast een Brunello di Montalcino of een Vino Nobile di Montepulciano. Ja, je moet dan natuurlijk ook wel een geschikt huis vinden en een geschikte omgeving om wijngaarden aan te leggen. Wijngaarden moeten op een goede plek liggen. En de terroir moet goed zijn. Dat zijn voorwaarden om daar een mooi resultaat uit te halen. Ligt die wijngaard goed? Ja, die ligt goed. Die ligt op het zuiden. Die ligt ook fel glooiend, hè, op 18 graden. Dat is moeilijk trouwens om druiven te plukken, dat kan ik u verzekeren, als je daar tussen de stenen omhoog moet. Bovendien is het een goede terroir, omdat je had er zand. En zand is belangrijk voor de tannines. Het zijn niet de stenen, hè, die belangrijk zijn voor de tannines. Maar als je kijkt naar de oppervlakte van een steen, hè, wat ermee in aanraking komt, dat heeft natuurlijk weinig belang. Dus er is zand, er is wat we noemen galestro. Dat is een zachte vorm van gesteente dat makkelijk ook uiteenvalt. Dan zijn er veel stenen. Hè. Daar kom ik nog eventjes op terug. En er is ook vrij veel klei. En dat is belangrijk voor een goede terroir, omdat dat betekent dat de grond zijn vochtigheid houdt, dat het zijn water bijhoudt en langzaam afgeeft. Terwijl bij een loutere zandgrond dat water naar beneden is en c'est fini. Hè. Houd je weinig nut van de regen over. Waarom zijn stenen belangrijk? Wel, niet zodanig voor tannines, maar om het verschil tussen de dag- en de nachttemperatuur kleiner te maken. En die stenen, overdag nemen die de warmte op, en 's nachts geven die de warmte af. En dat is een soort van omgekeerde koelkast. Het is eigenlijk een soort van centrale verwarming tijdens de nacht. Hè. En het is belangrijk voor druiven dat verschil tussen dag en nacht niet te groot is. Dus het was een ideaal gelegen terrein. Het was betaalbaar. Hè. Stond er al iets van wijnstokken op? Het was op het kadaster Vigneto, dus wijngaard. Maar we hebben daar niets gevonden van een wijngaard, zelfs geen enkele wortel. Dus het moet bijzonder, bijzonder lang geleden zijn dat er ooit wijn heeft gestaan. En het terrein lag ook oneffen, et cetera. Dus ja, misschien heeft daar vroeg of laat wel eens, weet u veel, in de 16e, 17e, 18e eeuw ooit wel eens een druif gestaan of zo. Maar er is nooit een wijngaard geweest in enige exploitatie. Nee. Ja. U komt daar dan, u begint als wijnbouwer. Doet u dat helemaal zelf? Wat bedoelt u met helemaal zelf? Ik heb die natuurlijk niet zelf aangelegd. Hè. Je kan er trouwens weinig aanvangen met een spade. Hè. Dus je moet daar zwaarder materieel hebben. Maar zelf in de zin van op zoek gegaan, hoe moet ik dat hier aanpakken? Hoe raak ik hier aan goede stokker voor die wijn? Wie zijn de geschikte mensen om die wijngaard aan te leggen? Hè? Om die ook goed aan te leggen? En de Italiaanse maatschappij, weet u, dat is dat is eigenlijk een zeer archaïsche maatschappij. En dat heeft zijn moeilijkheden en heeft ook zijn enorme charmes. Hè? In die zin dat die maatschappij werkt met concentrische cirkels. Hè? Je begint in de kleinste cirkel. Hè? En als je daar aanvaard bent, dan kan je naar de volgende cirkel. Hè? En als je daar aanvaard bent, naar de volgende cirkel. En zo doe je dat eigenlijk ook. Je koopt een stuk grond en die notaris die zegt dan, ja, we denken dat het toch wel een goede zaak zou zijn als u zou werken met die revisori contabile. Hè? Dus met een accountant, mm-hmm. zeg maar, een revisor. Hè? En waarom is dat belangrijk? Ja, omdat die man dat dan effectief goed kent in die streek. Die weet waar je bijvoorbeeld een tractor kan gaan kopen die een occasie is, maar nog een hele tijd zal werken. Die weet hoe je die hele zaak moet verzekerd krijgen. Beetje ons kent ons. Maar die maatschappij zit zo in elkaar. Mm-hmm. En die beschermt u ook, die maatschappij. Als je in die kring aanvaard bent, dan word je daar ook beschermd. Dan word je daar niet afgetroggeld, dan word je daar niet onder druk gezet. Dus het zijn ook beschermingssystemen. De goede kant daarvan is een beschermingssysteem. En zo kan je gaandeweg veel leren, hè. Hoe dat allemaal in elkaar steekt, hoe ook die markt georganiseerd is, hoe je, zeg zomaar iets als de snoei moet rondkrijgen. We hebben daar natuurlijk vaste werknemers, maar tijdens de snoei moet je meer mankracht inzetten, anders duurt dat te lang. Hè? Wat doet u zelf van al die onderdelen? Ik de meeste dingen, daarvan kan ik. Ik kan een wijnstruik snoeien. Ik kan natuurlijk druiven plukken, dat kan iedereen, maar liefst niet te lang, want dat is een bijzonder moeilijke aangelegenheid. Ik weet ook wat er in die vinificazione, dus waar die wijn gemaakt wordt, wat daar gebeurt, hoe dat allemaal ineen zit, waar je moet mee opletten. Iets anders is of ik zelf wijn zou kunnen maken. Ik zou waarschijnlijk wel wijn kunnen maken, maar dat zou geen goede wijn zijn. Daarom moet je iemand zijn die professioneel opgeleid is, en dat ben ik natuurlijk niet, maar ik geef mijn ogen de kost en ik gebruik mijn handen, ja. Mm-hmm, ja. U werkt biodynamisch, hebben we toch... Ik werk biologisch. Biologisch, toch? Want er was wat ophef over, hè, dat u... Wij werken biologisch en dat heeft weinig met geloof te maken, maar het is een geloof, zoals een ander geloof, omdat het iets is dat op geen enkel, reëel feit aanpikt. Hè. Wij werken biologisch, dat betekent, wij gebruiken geen pesticiden. Er zijn natuurlijk wel methodes die we gebruiken om ons tegen de insecten te verweren. Bijvoorbeeld met hormonen. Hormonenzakjes die tussen de druiven gehangen worden en waardoor bepaalde insecten hun richting zin verliezen en wegvliegen. Je moet natuurlijk je terroir beschermen, dat is evident. Hè? Wij zaaien ook bepaalde grassen tussen de wijn, zodanig dat die niet alleen de grond verbetert, maar ook inderdaad insecten weghaalt uit de ondiepe ondergrond, et cetera, dat doe je wel, maar wij gebruiken geen pesticiden. Ik heb dat van in het begin niet willen doen. Omdat, ik vind in deze tijd moet je, en zeker als je als nieuw begint, moet je dat naar de toekomst toe bekijken. Hè. Ik ben ervan overtuigd dat binnen 10 jaar alleen nog biologische wijn zal gemaakt worden, dat de mensen zich meer en meer gaan verzetten tegen het gebruik van pesticiden. En we kunnen daar ter plaatse goed biologisch werken, omdat het maagdelijke grond is. Je kan ook een bestaande wijngaard kopen bijvoorbeeld en die dan omturnen naar biologisch. Maar dat lukt nooit volledig. Omdat natuurlijk die pesticiden in de grond zitten. Hè, en die krijg je daar niet zomaar weg. Zeker niet in een goede terroir waar klei zit en waar natuurlijk ook die pesticiden opgesloten zitten. Dus we kunnen daar goed biologisch werken. Biodynamisch, dat doen we niet. Omdat dat vind ik superstitie, dat vind ik bijgeloof. Hè. Mm-hmm. dat volgens bepaalde maandstanden je alleen dan zou mogen plukken, dat soort dingen mee. Maar dat is aan mij als redelijk wezen niet besteed. Dat is op de duur een beetje een secte, vind ik. Enfin, dat is niks voor mij. Nee. Hoeveel flessen komen er uit uw wijngaard elk jaar of in de loop der jaren? Wel niet zoveel, omdat wij doelbewuste productie beperken. En dat hangt er natuurlijk vanaf hoe oud de wijngaard is. De oudste wijngaard die is nu toch 13, 14 jaar. En dan begint die productie op een natuurlijke wijze wat af te vlakken. Maar op een jongere wijngaard moet je enorm veel wegknippen. Hè. Dus in de wat men noemt de vendange verte, knippen wij de helft weg. Om betere druiven over te houden. Ja, dat is eigenlijk zeer logisch. Hè. Als je natuurlijk op één plant in plaats van 10 trossen 5 trossen hebt, ja, dan gaan die 5 trossen sterker zijn dan in tannines, in smaak, in diepgang, dan die 10 trossen. Dat is evident. Hè. Je zou daar dubbel zoveel wijn kunnen produceren, maar dat doen we doelbewust niet, omdat dat ook geen zin heeft. Ten eerste vind ik dat je moet proberen goede wijn te maken, maar ten tweede, je kan alleen maar een behoorlijke prijs krijgen van een wijn die die goed is. Enfin, die echte kenmerken van de streek heeft en die met andere woorden geen tafelwijn is. En aan hoeveel flessen komt u dan op per oogst als het goed zit? Want ja, dat is ook nog een ander verhaal. Hè? We hebben tot hiertoe nog nooit echt grote tegenslag gehad. Hè. In het jaar 2017 zijn er heel wat collega's die zware problemen hebben gehad. Er is een ongelooflijke droogte geweest gedurende 6 maanden. En dan is het gelukkig zeer rustig beginnen regenen, waardoor je nog vrij veel vocht in de grond hebt gekregen. Dus zelfs vorig jaar hebben we wat minder productie. Hè. En ook het percentage wijn dat uit de druiven komt, is meestal vooraan in de 70, nu is het maar 65%. Dus er is wel impact, maar tot hiertoe hebben we geen grote tegenslag gehad. Gelukkig, hè. Laten we vasthouden. Hoeveel flessen maken wij? Ja, tussen de 4.000 en de 5.000 flessen per hectare maximum. Eerder 4 dan 5. Enfin, dat, en het hangt inderdaad ook af van het jaar, hè, dat is evident. En hoeveel hectare heeft La Machinaya? Wij bewerken iets van een 7 hectare. Maar we hebben geen 7 hectare in eigendom. Hè. We hebben ongeveer de helft in eigendom. Hoe zou u uw eigen wijn omschrijven? Voor mensen die hem willen drinken of die geïnteresseerd zijn, wat krijgen ze als ze die Chianti Classico van La Machinaya in het glas hebben? Ja, we maken eigenlijk 4 wijnen. Hè. Dus een Rosso, dat is een IGT, dat is een Indicazione Geografico Tipico. Hè. Dat is de instapwijn, zeg maar. Hè. Dan heb je de Chianti Classico. Die ligt 1 jaar op houten vaten, op tonneaus van 500 liter. Hè. En dan maken we een Chianti Classico Riserva, die 2 jaar op hout ligt. Hè. We maken ook een Rosato, een roséwijn, van de betere soort, hè, want er is natuurlijk veel roséwijn die vooral tot gevolg heeft dat je de dag daarna met bakstenen in je hoofd rondloopt. Dat zal met mijn rosé niet gebeuren. Dat is wat wij maken. Hoe ik die zou kan karakteriseren? Ja, mijn bedoeling is van elegante wijnen te maken. Elegante wijnen met een mooie diepgang, een mooie neus, die aangenaam om drinken zijn. En toch karaktervol. Hè. Dus dat is de bedoeling en daar proberen wij in te slagen. Dat elegante is ook een kenmerk van nogal wat streken van de Chianti. Zeker in het kerngebied van de Chianti. Het kerngebied van de Chianti, dat is Gaioli in Chianti, Greve in Chianti, Castellina in Chianti, Rada in Chianti. Dus de 4 in Chianti gemeenten. En dan Castelnuovo Berardenga. Wij zelf liggen in Gaioli in Chianti. En die is gekend voor een mooie, elegante, zeer goed drinkbare wijn met, naar gelang dan van de kwaliteit, al dan niet diepgang. U zei, we moeten een goede prijs voor die wijn kunnen vragen. Daar was bij de lancering veel over te doen. Critici zeiden, hij is eigenlijk te duur voor een nieuwe wijn. Ja, critici moeten er zijn om kritiek te kunnen geven. Hè. Nu, ik geloof niet dat je moet proberen met die wijn zo goedkoop mogelijk te zijn. Je moet een wijn zetten waarvan je mag verwachten dat die uw wijnbedrijf ook economisch rendabel maakt. Hè? Dat leefbaar is. Hè? Rond de 25 euro per fles wordt er gesproken. Nou, nee, dat klopt niet. Hè? Dus voor de Chianti is dat iets van een 20. Maar ik wil eigenlijk over die prijs als dusdanig. Wij hebben die prijs ook nog niet veranderd. Hè? En ik denk als je met wijn begint, dat je in het begin een prijs moet zetten. Hè? En dan halen die feiten die prijs wel in. Wat ik daarmee bedoel is dat binnen 5 jaar wellicht die wijn vrij goedkoop zal zijn. Je zet een bepaald prijsniveau en dan probeer je die kwaliteit altijd te verbeteren zonder daar dan geld te gaan bijvoegen. Dat is een kwestie van marktpositionering. En ik blijf er ook bij dat je... mijn bedoeling was eigenlijk uit te zoeken, ik moet die prijs hebben om rendabel te zijn. Dat was mijn vaststelling en dat is ook zo. Kan ik dat in de markt waarmaken? Wel, dat is, denk ik, gelukt. U maakt geen verlies dan, want dat is moeilijk in de eerste jaren. Hè? Maar het hangt ervan af hoe je naar verlies kijkt. Hè? Als je naar verlies kijkt op een louter boekhoudkundige manier, dan is het bijzonder moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk, om in de eerste 10, 15 jaar winst te maken. Omdat je veel investeringen op lange termijn hebt. Als je een wijngaard aanplant, hè, we hebben nu in 2017 een nieuw stuk wijngaard aangeplant. Ja, de eerste keer dat we daar wijn gaan kunnen van maken, is binnen 5 jaar. Hè. Dus je zit met zeer veel investeringen op lange termijn. Het is een lange termijn project. Hè. Eenmaal dat je daar door bent, dan krijg je daar wel winst uit. Hetzelfde met de machines. Je moet een pak machines aankopen. Je moet de ganse inrichting van een kantina aankopen. Hè. Dus de stainless steeltanks, maar evenzeer het hout. Hè. Dus wij werken met tonneaus, niet met barrieken. Moet je allemaal aankopen. Ja, en bovendien, en we hebben gewacht totdat wij zagen, kijk, hier zit wel iets in, om een kantina te bouwen. Dus een gebouw, met andere woorden, waar die wijn in gemaakt wordt. Ja, dat is een grote investering die je moet afschrijven op 30, 40 jaar. Hè. Dus eenmaal die periodes voorbij, dus mijn kinderen gaan daar goed mee zijn, denk ik. Maar je moet wel je moet wel iets hebben om naartoe te groeien. En dan moet je toch wel kijken, met welke prijs kan ik daar naartoe groeien. Met een prijs die behoorlijk lager zou liggen, zou ik daar nooit geraken. Terwijl je nu zeer goed voelt dat je daar wel geraakt en dat je daar ook kan voorbij gaan voorbij dat punt. Wordt die wijn vooral in België verkocht of ook in Italië, in Toscane? Wij verkopen niet veel wijn in Italië. En de reden daarvan is dat er natuurlijk in Toscane enorm veel wijn is. Er zijn honderden producenten, hè. Dus tenzij de mensen die je daar kent, is dat niet zo evident. Tenzij je daar echt een verkooporganisatie zou opzetten. En dat heeft niet veel zin. Omdat de prijzen van wijn liggen in Italië vrij laag. Vrij laag en je hebt daar ook een ongelooflijke concurrentie. Dus maar we zijn wel aanwezig in Italië. Omdat ik vind dat je toch ook in je eigen land, hè, waar je wijn produceert, wat wijn moet verkopen. Maar niet zoveel. Wij verkopen vooral in België. En we zijn nu ook volop bezig in Amerika alles op punt te zetten om daar dus effectief wijn te kunnen verkopen. En dat begint te lukken, denk ik. Wat vindt u het fijnste aan ook wijnbouwer te zijn, persoonlijk? Ja, de band met de grond. Hè. Dus je haalt letterlijk iets uit de grond. De hang der seizoenen. Hè. Ook te kunnen inschatten hoe zit het nu eigenlijk met die planten. Dat te zien groeien. Hè. En daar dan te kunnen mee werken met dat product en daar iets van te maken dat lekker is. En ja, telkens als je een fles opendoet van je eigen wijn, dan heb je daar natuurlijk plezier aan. Doet u dat vaak? Of is het nu moeilijker om naar andere flessen te grijpen daardoor? Wij drinken veel van onze eigen wijn, dat wel. Als ik in Italië ben, drink ik alle mogelijke soorten Chianti om goed per jaar te kunnen inschatten. Waar zit die of die producent af? Hoe evolueert die? En dat soort dingen meer. Maar daarnaast drink ik ook andere wijn, hoor. Ik ben een geregeld wijndrinker. Ik kan me niet inbeelden dat je wijn zou verbouwen en zelf geen wijn drinken. Hè. Zoals in de tijd met de bierstekers. Een biersteker was iemand die graag bier dronk. Hè. Anders moet je geen biersteker zijn natuurlijk. Nee. Wat drinkt u nog graag, behalve dan Chianti en Sangiovese? Wat zijn uw favorieten? Alles wat goed is. Ja, dat is eigenlijk de beste omschrijving die ik kan geven. Maar goed in zijn categorie en dus niet noodzakelijk dure wijnen. En dure wijnen drink ik zeker nooit op restaurant of zo. Hè. Wat drink ik graag in Italië? Brunello is Brunello di Montalcino, vind ik een zeer goede wijn. Maar er zijn minder goede dan echt goede Brunello's. Brunello is een moeilijke wijn om te maken. Het is eigenlijk dezelfde druif, hè, als een Chianti Classico. Dus een Sangiovese Grosso, die zwaarder is, omdat die ook op zwaardere grond verbouwd wordt. Maar die liggen 3 tot 4 jaar op hout en daar moet je goed gestructureerde wijn voor hebben, anders wordt die kapot gemaakt door het hout. Hè. Dus een Brunello maken is geen eenvoudige aangelegenheid. Wat ik niet zo graag drink in Italië zijn Amarone's. Omdat ik vind altijd dat zoeterige daardoor komt. Er zijn wel enkele goede Amarone's waar dat niet het geval is. Maar die zijn dan ook zo zwaar. 16 graden en zo. En dan moet je toch alleen maar doen als je thuis voor een bord kaas zit. Hè, anders is dat niet te doen. In witte wijn, wat ik het liefst van al drink, is witte Bourgogne. Liever dan witte Bordeaux. Witte Bourgogne vind ik eigenlijk het beste wat in witte wijn gemaakt wordt. Maar eigenlijk drink ik alles wat goed is. Hè. Waar ook wat over te doen was het feit dat de regering de accijnzen opnieuw verhoogd heeft, hè, op wijn, waardoor het voor de Belgische wijnhandelaar weer moeilijk wordt. Hoe kijkt u daar als politicus en producent nu ook naar die evolutie? Ja, je hebt grote verschillen in accijnzen. Hè. In Italië bijvoorbeeld zijn er geen accijnzen op wijn. België is die prijs inderdaad omhoog. Maar ik denk dat vooral de accijnsverhoging voor mousserende wijnen, daar zit iets onlogisch in. Hè? Dat je op een fles cava van 2-3 euro zoveel accijns moet betalen, dat vind ik eerlijk gezegd niet logisch. En waar het vandaan komt, weet ik ook niet. Is het te veel voor wijn? Ja, 0,64 per liter vind ik aanvaardbaar, ligt ook een beetje op het Europese gemiddelde. Maar voor de mousserende wijnen is dat niet ernstig, vind ik. Nee. Maar u ondervindt er geen last van. U merkt niet dat het minder verkoopt daardoor in ons land tegenover die buitenlanden waar u ook op inspeelt? Maar als je wijn verkoopt, als producent verkoop je die altijd ex works. Met andere woorden, de prijs die je als bedrijf krijgt. Hè, het vervoer en de accijnzen is altijd een zaak van de invoerder of diegene die de wijn koopt. Ik heb niet de indruk dat voor wijnen in de middenprijsklasse, hè, dat is waar we in zitten, dat dit een effect heeft als dusdanig. Ik kan me inbeelden dat misschien voor goedkope wijn wel het geval is. Alhoewel, ik vrees dat daar uiteindelijk de producent betaalt, want het zijn niet de retailers, het zijn niet de grootwarenhuizen die hun prijs of hun winstmarge gaan verminderen. Ze gaan gewoon de accijns die ze meer betalen aftrekken van de prijs die ze betalen aan de producenten. Ja. Wat is uw ambitie met La Macinaia? Waar wil u over 5, 10 jaar, 20 jaar staan? Ja, waar ik binnen 20 jaar wil staan, dan hoop ik dat ik er nog sta. mijn ambitie is eigenlijk van jaar tot jaar betere wijn te maken, die echt goed is, die de concurrentie kan doorstaan met de beste producten uit die streek. Dus mijn bedoeling is echt van de kwaliteit van jaar tot jaar te verbeteren. We hebben nu een nieuwe kantina eindelijk kunnen bouwen, hè, na 7 jaar op een bouwvergunning gewacht te hebben. Het is daar nog erger dan in België. Daardoor zullen we ook nog betere wijn kunnen maken. Omdat nu ligt de kantina midden in de wijngaarden en ik kan dus veel beter selecteren van ik ga dat stuk van de wijngaard nu al plukken, want dat is een beetje vroeger rijp. Of dat stuk van de wijngaard, dan neem ik alleen nog maar de rijpe trossen. Dan ga ik binnen een week nog eens door om de rest te cueilleren. Dus die kantina kan er zeker nog toe bijdragen om die kwaliteit te verhogen. Door nog betere zorg voor de wijngaard. En dat is het is iets dat je zeer goed moet verzorgen. Hè. Vooral ook een Sangiovese-druif is een zeer mooie druif, maar is een niet gemakkelijke druif. Een zeer moeilijke druif. Hè. Omdat zij een zeer dun velletje heeft, hè, een zeer dunne huid. Dus gemakkelijk als er 1 of 2 druiven in een tros Sangiovese rot zijn, dan is het de tros verloren. In vergelijking met een Merlot bijvoorbeeld, dat kan de wind zo doorblazen. Mm-hmm. Hè? Dus het is een moeilijke druif. Vind ik ook een uitdaging dat ze zo moeilijk is om ermee te werken. Ja, dat is de bedoeling van ieder jaar een iets wat beter product te maken. Ik ga het u toewensen en heel veel plezier ook in Toscane. Bij het plukken, al mag dat niet te lang duren, heb ik onthouden. Karel de Gucht, dank u wel. Graag gedaan. Dat was hem, de allereerste wijnkast met Karel de Gucht vanuit de Chianti-streek. En volgende keer gaan we naar Frankrijk. Naar de Loire, aan een château waar een Vlaamse wijnbouwster aan de kar van verandering probeert te trekken. Alle info op wijnkast.com via Facebook of Twitter. Laat ons weten wat u ervan vindt. Tot een volgende keer, tot een volgende wijnkast.